20% lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Część Polaków rusza w drogę. Policjanci ruszają z akcją Bezpieczny Weekend Wielkanoc. W Zgorzelcu pogranicznicy przejęli 1,5 tony tytoniu. Jest wart prawie 1 000 000 zł. Podpalacze nadal aktywni. 50 pożarów gasili ostatniej doby warmińsko-mazurscy strażacy. Na drogach w całym kraju więcej policjantów. Pilnują, by kierowcy szczęśliwie dotarli do celu podróży. Wielu Polaków już w drodze na święta. A o wypadek nie trudno. Na trasie Lublin-Nałęczów w Tomaszowicach kierująca Fordem próbowała skręcić w lewo. W tył jej samochodu wjechał kierowca Renault. 3 osoby, w tym kobieta w ciąży, zostały ranne. By takich i innych sytuacji było mniej, policjanci rozpoczęli akcję Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Potrwa do poniedziałku, mówi Piotr Duziak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci w tych dniach będą eliminować z ruchu osoby będące pod wpływem alkoholu, reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, takie jak przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Kontrolować będą również stan techniczny pojazdu, sprawdzać również będą, czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek i wyobraźnię na drodze oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków i nie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Blisko 1,5 tony nielegalnego suszu tytoniowego przejęła Straż Graniczna na terenie powiatu Zgorzeleckiego na Dolnym Śląsku. Tytoń znajdował się w 2 busach, którymi kierowali 33 i 46-latek, informuje rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Joanna Konieczniak. Obaj kierowcy zostali zatrzymani za przewożenie towarów bez polskich znaków akcyzy, za co grozi im wysoka kara grzywny, a także do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymane osoby oraz susz tytoniowy zostały dzisiaj przekazane funkcjonariuszom Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zgorzelcu, którzy będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Wartość nielegalnego tytoniu to prawie 1 000 000 zł. Podpalacze traw wciąż aktywni. Około 50 takich właśnie pożarów gasili ostatniej doby warmińsko-mazurscy strażacy. Nie były to duże powierzchnie, ale w jednym przypadku ogień z łąk przeniósł się do lasu. Ponadto raz ktoś zapruszył ogień w lesie. Na szczęście w obu miejscach płonące poszycie leśne zostało szybko ugaszone. Takie sytuacje są jednak niezwykle groźne, bo w lasach regionu jest bardzo sucho. Przypomnijmy, wypalanie traw powoduje nieodwracalne straty w środowisku naturalnym. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie łąk, pastwisk albo nieużytków, mogą stracić część lub nawet całość unijnych dotacji. Za wypalanie traw grozi również do 5 000 zł grzywny. Z kolei w przypadku, gdy taki pożar jest zagrożeniem zdrowia i życia lub powoduje duże straty materialne, podpalacz może trafić za kratki nawet na 10 lat. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Pożar w bydgoskiej dzielnicy Fordon, gdzie przedwczoraj spłonęło 30 hektarów lasu, spowodował duże szkody przyrodnicze w ekosystemie. Są one znacznie większe niż straty materialne w wartości spalonego drewna, mówi Agata Skoczek z Nadleśnictwa Żołędowo. Cały ekosystem obrócił się, że tak powiem, niwecz. Te wszystkie zwierzęta, zwłaszcza te małe zwierzęta, no bo duże jeszcze czasami zdążą uciec. Natomiast te małe, typu ryjówki, jeże, wiewiórki, znajdowały się tam gniazda ptaków. No to wszystko niestety ulega zniszczeniu, a powrót tych zwierząt jest bardzo długi, bo nie ma w tym miejscu już świeżej roślinności, nie mają te zwierzęta gdzie się schować. Same kikuty, taki krajobraz księżycowy, można by powiedzieć. Prawie 100 strażaków gasiło ogień przez 11 godzin. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpalenie. Dokładnie 100 lat temu, podczas wojny polsko-bolszewickiej, Wilno zostało wyzwolone przez oddziały tworzonej właśnie polskiej armii. Ta była jedną z pierwszych polskich operacji wojskowych podczas tej wojny. Operacja Wileńska rozpoczęła się 16 kwietnia. Jak powiedział Polskiemu Radiu Waldemar Szyłkowski, historyk i prezes Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej, ofensywa sił polskich miała na celu przede wszystkim wyzwolenie miasta. To był rok, kiedy bolszewicy jeszcze byli słabi, ale mieli apetyty już iść na zachód. Udana operacja Wileńska, zdaniem Szyłkowskiego, miała przekonać Józefa Piłsudskiego, że bolszewików można pokonać. Ogromne siły bolszewickiej Białej Armii, oni nie zawsze dawali radę z nimi. A tutaj tworząca się Armia Polska potrafili zdobyć Wilno. Żołnierzy wsparli mieszkańcy Wilna i rankiem 19 kwietnia większa część miasta była opanowana przez Polaków. Z okazji setnej rocznicy tamtych wydarzeń dziś po południu zostaną zapalone znicze w kwaterze wojskowej na Rossie, a po uroczystości odbędzie się wycieczka do tych miejsc, gdzie toczyły się 100 lat temu walki o miasto. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. W tonacji trójki. Mówimy dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Zapraszamy dziś w tonacji na spotkanie z Johnny Mitchell. Tytułowy utwór albumu Blues roku 1971, albumu powszechnie uważanego za jeden z najważniejszych w muzyce popularnej XX wieku. Johnny Mitchell poświęciła go ówczesnej, najbliższej sobie osobie, czyli Jamesowi Taylorowi. W zeszłym roku, mniej więcej w urodziny przypadające 7 listopada, 75. urodziny Johnny Mitchell, jej muzyczni przyjaciele zgotowali jej koncert, na którym śpiewali jej twórczość, a Johnny była gościem honorowym. I właśnie wtedy to James Taylor zaśpiewał ważną dla niej i dla niego piosenkę River. Coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river that I could skate every on. Yeah, but it don't snow here, stays pretty green, make my mess of money, maybe quit this crazy scene. I wish I had a river that I could skate away on. Yeah, I wish I had a river so wide I could teach my feet fly away. Oh, I wish I had a river that I could skate away. So hard to handle, I'm selfish and I'm sad, and I think I lost the only best baby that I've ever had. I wish I had a river that I could skate away on. Oh, she tried hard to help me, tried to put me at ease. Loved me so naughty, made me weak in my knees. I wish I had a rope that I could skate away on. Yes, and I wish I had a river so wide I could teach my feet to fly. And I wish I had a river that I could skate away on. I made my baby cry, and I made my baby say goodbye. And I wish I had a river I could skate away. I could skate Wspaniały album Jenny 75, A Birthday Celebration, z udziałem znakomitych gości, z którego jeszcze dziś zagramy. Pod koniec lat 70. na płycie Mingus zaczęła współpracę z Herbie Hancockiem. Ten odpłacił się jej za muzyczną przyjaźń wspaniale w roku 2007, wydając płytę The River, Johnny's Letters, listy od Johnny. Płytę, na której zagrało wielu wspaniałych muzyków i gości wokalnych. Był to drugi dopiero w historii album, który otrzymał nagrodę Grammy za album roku. A wówczas wygrał m.in. z Kanye Westem, Foo Fighters i Amy Winehouse. Kompozycja instrumentalna Both Sides Now z tej właśnie płyty. Thank you.

ten utwór, którego słuchaliśmy, też otrzymał nagrodę Grammy. Wracamy na imprezę urodzinową. 75. urodziny Joni Mitchell obchodzone dokładnie w tym dniu, czyli 7 listopada ubiegłego roku. Raz jeszcze James Taylor. Urodzinowe koncertowe przyjęcie w Los Angeles w listopadzie ubiegłego roku. Joni Mitchell nie dotarła na festiwal Woodstock, ale napisała piosenkę, która stała się tego festiwalu największym symbolem, nagrana m.in. przez zespół Crosby, Stills, Nash & Young. Sama wersja autorską zaśpiewała na zupełnie innym festiwalu miesiąc po legendarnym Woodstock, który, przypomnę, w tym roku obchodzi pół wieku, swoje 50. urodziny. Teraz raz jeszcze płyta Herbiego Hancocka i gość specjalny, który zaśpiewa. Rousseau walks on trumpet paths, safaris to the heart of all that jazz. Through eye bars and girders, through wires and pipes, the mathematic circuits of the modern nights. Through huts, through Harlem, through jails and gospel pews, through the class on Park and the trash on Vine, through Europe and the deep, deep heart of Dixie Blue, through savage progress cuts the jungle line. Rousseau paints a jungle flower behind her ear. Those cannibals of shuck and jive, they'll eat a working girl like her alive. With his hard-edged eye and his steady hand, he paints the cellar full of ferns and orchid vines, and he hangs a moon above the five-piece band. He hangs it up above the jungle lion. The jungle lion, screaming in a ritual of sound and time. Floating, drifting on the air-conditioned wind, and drooling for a taste of something smuggled in. Pretty women funneled through valves and smoke, coy and bitchy, wild and fine, and charging elephants and chanting slaving boats. Charging, chanting down the jungle line. Soldier's tomb. There's a poppy snake in the dressing room. Poppy poison, poppy tourniquet. It slithers away on brass like mouthpiece spit. And metal skin and ivory birds go steaming up to Rousseau's vines. They go steaming up to Brooklyn Bridge, steaming, steaming, steaming up the jungle line. Thank you. z odrobinę trzeszczącej winylowej płyty Leonard Cohen, Cryan, Joni Mitchell i jego nie do podrobienia melodeklamacja. Wracamy do płyty Blue, która wydaje się być, choć nie lubię takich ocen, najważniejszą płytą w karierze Joni Mitchell. Kompozycja This Flight Tonight ma wspaniałą historię, ponieważ kto wie, czy nie najbardziej świadczy o uniwersalności Joni Mitchell jako autorki piosenek. 2 lata po wydaniu Blue, szkocki hardrockowy zespół Nazareth postanowił zrobić własną wersję tego właśnie utworu This Flight Tonight. Wyprodukował ją Roger Glover z Deep Purple. Joni Mitchell, która przypadkowo trafiła na nich w studio, była bardzo zdziwiona, ale potem myślę, że stać ją było na największy komplement, jaki zespół Nazareth mógł dostać, mianowicie kiedy koncertowała w Londynie, zapowiedziała piosenkę This Flight Tonight jako a teraz moja wersja piosenki grupy Nazareth. Look out the left, the captain said, the light's down there, that's where we'll land. I saw a falling star burn up above the Las Vegas sands. It wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailers. Not the early one that you can wish upon. Not the northern one that guided in the sailors. Oh, star bright, you've got the loving that I like, all right. Turn this crazy bird around, I shouldn't have gone this flight tonight. You got the touch so gentle and sweet, but you got that look so critical. Now I can't talk to you, baby, I get so weak. Sometimes I think love is just musical. Up there's the heavens, down there's the town. Blackness everywhere and little lights shine. Oh, darkness, blackness, dragging me down. Come on, light the candle in this poor heart of mine. Oh, star bright, you got the loving that I like, all right. Turn this crazy bird around, I shouldn't have got on this flight tonight. I'm drinking sweet champagne, got the headphones up high, can't numb you out, can't drum you out of my mind. They're playing goodbye, baby, baby, goodbye. Go the flaps, down go the wheels. I hope you got your heat turned on, baby. I hope they finally fixed your automobile. Hope it's better when we meet again, baby. Star bright, you got the love that I like, all right. Turn this crazy bird around. Shouldn't have gone on this flight tonight. Wracamy na 75. urodziny i koncert w Los Angeles. Tę piosenkę Nora Jones śpiewała też na płycie Herbiego Hancocka, Card and Spark, tytułowy utwór z albumu, na którym był jeszcze jeden wielki utwór. Looking for a woman to cold and spark. He was playing on the sidewalk, a passing change when something strange happened. glory train passed through. So he buried the coins he made in people's park. Went looking for a woman to call and spark. Guilty people, he said, they've all seen the stains on the daily bread, on the Christian name. So I cleared myself, I sacrificed my blues, and you could complete me, I'd complete. His eyes were the color of the sand in the sea. The more he talked to me, you know, the more he reached me. But I couldn't let go of L.A., city of the fallen studyjna wersja tej właśnie płyty Card and Spark i utwór, który uchodzi za największy nominalnie przebój Joni Mitchell, choć w jej przypadku słowo przebój wydaje się być mocno nie na miejscu. Zacytował go nawet w jednym ze swoich tekstów Prince. Nazywa się Help Me. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man, and you love your loving. Not like you love your open for the